فائنل کر دیا گیا کہ بالکل صحیح بات ہے, اگر ہم ایک قبیلے کے لوگ جائیں گے تو دوسرے قبیلوں کا ساتھ لے کے ہمیں محمد کے خاندان والے مار دیں گے. بہرحال 40 لوگوں نے یہ پورا وقت بنایا اور مصطفیٰ جار رحمت علیہ السلام و تسلیم کے گھر کا محاصرہ کیا. آگے کی بات ہوئی جو کل غازی اللہ نے بیان کی تھی, 40 لوگوں کا محاصرہ کیا اور پھر گھیر کر مصطفیٰ جار رحمت علیہ السلام و تسلیم کے قتل کی بات انہوں نے اپنے ذہن میں رکھی. تلوار ساتھ میں تھی, ہتھیار سے لیس تھے, محمد اندر سو رہی ہے, وہ دیکھو بستر پر لیتے ہوئے ہیں, باہر آئیں گے ہم قتل کر دیں گے. اللہ اکبر. روایت میں قرآن کی تفسیر میں نوے پارے کی تفسیر میں آتا ہے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم ربی ہوا, اے محبوب اب جو تم ہجرت کی اجازت اتنے دن سے مانگ رہے تھے, 53 سال بعد تمہیں مکے سے ہجرت کی اجازت مل رہی ہے, 53 سال بعد تمہیں مکے سے ہجرت کی اجازت مل رہی ہے. مصطفیٰ جار رحمت بچپنے سے بے مثال اور نادر ذات کا نام ہے, اعلان نبوت 40 سال میں کیا, 40 سال سے لے کے 53 سال کی عمر تک یعنی 13 سال تک کافروں کی گاڑیاں برداشت کرتے رہے, 13 سال تک ابو جہل کی اوجڑیاں کی پیٹ پر رکھواتے رہے, 13 سال تک مصطفیٰ اپنے راستے میں کانٹے بچھواتے رہے, 13 سال تک نوجوانوں کا دور حضور کے پیچھے دوڑ کر حضور کو جادوگر, حضور کو معاذ اللہ صاحب, حضور کو شاعر, حضور کو مجنو, حضور کو معاذ اللہ پاگل کہا کرتا تھا. مصطفیٰ جار رحمت کے دل پر بوجھ ہوتا تھا مگر صرف رب کی رضا کے لیے وہ دین کی خدمت کر رہے تھے. عزیزان محترم میں بتانا یہ چاہتا ہوں, جس کی کھوکھروں میں کائنات ہے وہ 13 سال تک گالیاں کھا کے تبلیغ کرتا رہا, اگر ہم 13 منٹ گشت لگا لیتے ہیں تو مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہے ہیں. 13 سال تک مصطفیٰ جار رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پتھر کھائے. ذرا تصور کریں, ہمارے اختیار میں کچھ نہیں, ہمارے پاور میں کچھ نہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں, وہ چاہے تو کتنا بدلے لیکن پھر بھی گالیاں سن رہا. کس لیے؟ ادھر خیال آیا دل میں, ادھر قبلہ بدل جائے, ادھر اپنے مولا سے کنیکشن اس قدر جڑا ہوا ہے کہ مصطفیٰ جار رحمت ابو ہریرہ کی ماں کے لیے ہاتھ اٹھائے, ادھر ابو ہریرہ کی ماں مسلمان ہو جائے. جس کی چاہت پر رب کعبہ کی مرضی ڈیپینڈ ہے, مصطفیٰ جار رحمت کی مرضی کے خلاف رب کعبہ نہیں کوئی کام فرماتا اور رب کی مرضی کے خلاف مصطفیٰ کوئی کام نہیں کرتا. جس کا کنیکشن اتنا مضبوط ہے جو اگر چاہے تو پیر چلنے لگتے ہیں, جو اگر چاہے تو پتھر بولنے لگتے ہیں, جو اگر چاہے تو جابر کے کٹے ہوئے دیکھے اٹھ کے دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں آ جاتے ہیں, جو چاہے تو پھل ٹوٹ کے خدمت میں آتا ہے پھر اشارے سے واپس جا کر لگ جاتا ہے, جو چاہے تو ہلنی بولنے لگ جاتی ہے. جس کے چاہنے سے بندہ جنتی ہو جاتا ہے, جس کے بول دینے سے جنت کی گارنٹی مل جاتی ہے. جو چلتا ہے تو قانون بنتا ہے, جو سوتا ہے تو قانون بنتا ہے, جو بولتا ہے تو قانون بنتا ہے. جب مصطفیٰ کی زبان پھوٹتی ہے تو قرآن کہتا ہے سنو لوگوں, جب محبوب بولے تو یہ نہ سمجھنا کہ محبوب بول رہا ہے بلکہ محبوب کی زبان پر خدا بول رہا ہے. جس کے پاس اتنا اقتدار کہ جس کا تصور نماز میں نہ ہو تو نماز ہی نہ ہو, جس کا خیال نماز میں نہ آئے, جس پر درود نماز میں نہ پڑھی جائے, جس پر سلام نماز میں نہ پڑھا جائے وہ نماز ہی نہ ہو. التحیات میں سلام, درود اسپیشل طور پر. اب جائیے فتویٰ نہ سے پوچھیے, اللہ عبادت تیری ہے, سجدہ تجھے ہے, رکوع تجھے ہے, جھکنا تیرے سامنے, عبادت تیرے سوا کسی کی نہیں. اور تم سلام دے کے رہے نبی تجھ پر سلام ہو, تو تیری عبادت میں نبی کہاں گئے؟ پھر اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ محمد پر رحمت نازل فرما, آل محمد پر بھی رحمت نازل فرما. آل رسول کم سے کم سرکار امام حسن اور حسین ہیں کہ نہیں ہے؟ جناب والا جس کے شہزادوں کو نماز میں یاد کرنا ضروری کر دیا گیا ہے, اس مصطفیٰ جار رحمت کے مقام کی کیا بات کی جائے؟ لیکن اس کے باوجود 13 سال تک اپنے سگے چچا سے لڑتے رہے. آپ شیر ابی طالب کا قصہ سنیے, میں تقریر نہیں کرنا چاہتا, بات بڑی لمبی ہے, انشاءاللہ ابھی اسی کو کنٹینیو کروں گا. مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تبلیغ کی مصطفیٰ جان رحمت نے کتنی مشقتیں اٹھائی, لیکن عزیزان محترم بات صرف کتنی ہے, تسلیم نے ہمیں سکھایا کہ لوگوں میں پاور فل ہو کر بھی صبر کر رہا ہوں, پر جب تمہارے پاس اقتدار نہ ہو تب بھی تم اگر میری سنت پر میرے طریقے پر عمل کرو گے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مجبور ہو گئے یا یہ کمزور ہو گئے اس لیے اب آئے ہیں اس کام کی طرف, نہیں بلکہ لوگ فخر سے کہیں گے ہم کو محمد عربی کی سنت ادا کر رہے ہیں. کریم ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے.